بل شو ایلا لخکر نمو دا وقت تر قهرمان ملا سیف و رحمان منصور اتل و پر جهان سنگار دا شهادت بندی روان شو تر اقبا سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان بل شو ایلا لخکر نمو دا وقت تر قهرمان ملا سیف و رحمان منصور اتل و پر جهان سنگار دا شهادت بندی روان شو تر اقبا سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان دسره بلا ترارا و پزڑ کی لسالار غرب سیلی خزان کزمگ دمیلی حس چنار تاریخی کارنامی غیخ کی سب کلی دی دجون عجبات قدر پنور پوشلی دمینار عجبات تقوا پنور پوشلی دمینار د ساتورا پلاس کیه ولاړو پر میدان بل شو ایلا لخکر نمو دا وقت تر قهرمان ملا سیف و رحمان منصور اتل و پر جهان سنگار دا شهادت بندی روان شو تر اقبا سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان دا ننگ او غیرت غرو پر دنیا و نمونا پزڑ کی پرتو دا جہاد مست جذبا دا زید بین ثابت تاریخ شوند کل میڑنی اقدسا اراد بندی اکڑلا معرکا اقدسا اراد بندی اکڑلا معرکا دا غرب غشوشت لیزلان ستوری دا اسمار بل شو ایلا لخکر نمو دا وقت تر قهرمان ملا سیف و رحمان منصور اتل و پر جهان سنگار دا شهادت بندی روان شو تر اقبا سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان دا وقت سید جمال و پٹو لنا کی او گل هدف دا فندان یا و دا منی پلاتل دا علم و دیو و پتیار کی زلی دا بیڑی دا تمنا یا رسی دلی تر منزل بیڑی دا تمنا یا رسی دلی تر منزل توحید باند قربان شستن بیرهی و نشان بل شو ایلا لخکر نمو دا وقت تر قهرمان ملا سیف و رحمان منصور اتل و پر جهان سنگار دا شهادت بندی روان شو تر اقبا سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان سپیچلی هدف دا پر سپیچلی لاروان دا ویار تاج پر سر و برخمن لستر علمیات ارزو یا پر جهان بندی نظام دا شریعات بشامی کرنامی دا هنر تار بندی پیم اقدامی و سپیچلی تمنای شهادات اقدامی و سپیچلی تمنای شهادات مغرورا پا گندو کلو پا زور دکلک ایمان مغرور یا پگوندو کلو پزور دکلک ایمان د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځل اسلام کلین پو بیار ل تیار شوی البوم د شاهی کو پروشی ل البوم سخم سنگار د شهادت بندی روان شو تر قبا سپیچلی هدف د پر سپیچلی لاروان سپیچلی هدف د پر سپیچلی لاروان بل شو ایلا لخ کرنا مو دا وقت تر قهرمان مولا سیف الرحمن منصور اتل و پر جهان سنگار د شهادت باندې روان شو تر قبا سپیچلی هدف د پر سپیچلی لاروان سپیچلی